قرآن مخترم واردن کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر سے دا دور تفسیر قرآن دا 50 نمبر کی سرک چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 5/8/2007 کی شعر ہے دا دید ملائی دو پتہ ایسا تای اشاہ دی توید سنت 61 این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیر روز سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دلستا سناغو نمورات تن منافقان یادوی مدا چی من کم ما یرید الدنیا و من کم ما یرید الاخرہ دا شکل شکل دنیا چی پا غنڈائی باندی ولادوی تیکر کوئی کسان پا غنڈائی باندیو پانزوز کسان ناشتو امیر و تاوی چی مزای زکه پیغمبر علیه السلام ویلی دی چه که زمون غوخ مارغانو چه تی خو تاسو به دازای نپریدی نو آغای و تی تیک دا خوست خو فتحاو شو دشمن لارو دشمن لارو فتحاو شو صحابو کتا جنگ کرده ستوری شوی دی منگ 500 کسا دمیو آغای لگیا دی غریبانان پستوری وجود بانه مال غنیمت را گونده ای نو منگ بلود شو مال غنیمت پر آغون کو اغی با دمو کیو منگ با مال غنیمت را آغون کو نو دی رالل دا مال غنیمت غندو للا نو دا صورت چه دا امیر و منو منل او دا نبی علیہ السلام و منو منل او دا مال غنیمت غندو للا رالی نو دا صورت دا نافرمانه او اگر چه ونه نافرمانی ای خو پنیک نیت باندې راغلی وو خو گینینو ای تاسو دا خیال کوئی چې پیغمبر به موږ له سمال غنیمت تی سره نه کی چې موږ بارا پاتې شو کاتانو له ور کیو موږ له به سره نه کی نو دا صورت د دنیا طلبایو گینینو ونه دنیا طلبی نو آر و تعالی وی زه کدا غټ خلقو صحابه غری سره دا مناسب نه و هدی وجنوی منکم ما یرید الدنیا دریم دادا دنیا غختل د دین کار په دوا قسمی د دین کار اب دوا قسمی یو دای چې سره د دین کار شروع کی او اسباب ته ونګوري د دین کار شروع کی او اسباب ته ونګوري اسباب تو نگوری خوب اسویر ده دین کار کوم پیده گورو بی سرا دویم آگئی چی اول با اسباب برابر کم او بیا با ده دین کارو کم اول با اسباب برابر کم بیا با ده دین کارو کم نو دوار ده دین کار ده لکه یو سڑه ہوئی یارا مدرسه شروع کوم خو بیٹه او زمکاو اسباب نشته خو بس سبق شروع کوم نو سبق شروع کی زمه اوریگا چه بیٹه برابر شی اولگی پیسه برابر شی او سو کامره پا کیوا چوم نو بیاو مدرسه جوڑا بیاو سبق شروع کوم نو دواره ده دین کار ده او دواره سیدی خداییو دارستانه چه اول اسباب برابرولو او بیا ده دین کار شروع کول دا لگه دنیا طلبی غون تا کخکاری چه دیگینی اول اسباب تا سوچ کهی او بیا ده دین کار لزی نو صحابو چه مال غنیمت پستلل نو اغای دیل نتلل چه دازه منگ ده خیطه ده پاره ده خویوی چه زر ده مال غنیمت طول کو چه بل جهاد که پکار شد دشمنان پی بیا خورده بو نو اغای ده دنیا غوخته و دین لا دنیا غوخته واسه شی لره دین لا نو اغه تعالی دنیا طلبی وی گی اگر چه زان د پاره نو خود دین د پاره غوخته وا نو دا ویدا چې تاسو سره مناسب دا وا چې تاسو دین کار کاو که دنیایی او کنی که پیسی او کنی خود دین کار وکوم من کوم ما یرید الدنیا و من کوم ما یرید الاخره زنستا سناغ دی چه غواری دنیا او دن استاد سنا غری چراد کی آخرت ثم صرفکم عنهم بیا واڑو لئی تاسو لرا اللہ دا دینا بیا واڑو لئی اللہ تاسو لرا دینا لی ابتلی اکم نا چوزمائی تاسو تا چستاسو امتحانو کی ولقد عفا عنكم رافیزی او در رافیزین وسی سر را اوچت که حب پاوه دا صحابه دی کنه میدان جنگ کی نبی علیہ السلام پترو کی پریخه ده او خپل تراغلی دی دام دا صحابه دی نبی علیہ السلام میدان جنگ کی پریخه ده نو شیعه او در شیعه و کپر کٹی آغی سرون اوچت کل اللہ ولقد عفا عنكم واللہو ذو فضل علی المؤمنین ولقد عفا عنكم قسم دے چھ ماستاسو دی گناہ تاڑو گناہ ندے ویلے ولقد عفا عنكم او یقینا اللہ معاف کری تاسولا عفا عنكم او سروی فضل زکا والی والی مارکی وی او صحابنا تجربہ کارو دے جنگ تجربہ لانوا نا تجربہ کارو نو دا غلطی اڑو سو غلطی ندا تا دی وجنه اوی عفا عنكم لکه اوی گرته شاہ سوارا میدان جنگ میں گرته شاہ سوارا میدان جنگ میں او طفل کی آگره جو گھٹنوں کی پل چلے وی گرته شاہ سوارا میدان جنگ میں وی میدان جنگ کی چرا گرزی گی نو پاس سوارا براو گرزی گی چه پاس سواری نو آغا براو گرزی گی وہ طفل کی آگی رہے جو گھٹنوں کے بل چلے چه کم پا خڑپو سروانی معشوم نو آب سراو گرزی گی نو دا غلطی اڑو غلطی ندار دیو جن اللہ پا ضعف پہ ویلے دے وہ طفل کی آگی رہے جو گھٹنوں کی بل چلے نیوالا قضافا انکم یقیناً ما فکڑے تا استا واللہ ذو فضل عظیم لام قد اوافا لام پا قد دے و قد پا ماضی دے دا فائدہ کی مانا دا قسم ولقد عفا عنكم یقینا قسم دے چا اللہ وی ما معافی کرے معافی کرے اللہ تاسو تا انستاسو دی گناہ تے اڑو گناہ ندے ویلے واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ دے خواند فضل لوی پا مومنانو چھ پا دین کلک شو صحابا نسو تامغی ملاو شوی یو تامغا آیت نمبر 144 وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ دویما 145 وَسَنَجْزِ شَاكِرِينَ سالورما یو سر شپاک سالو اختم 146 وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ سالورما آیت نمبر 148 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پینزم آده آیات کے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پانچ پیر پینزم تمغی ملاو شوئے اِسْتُسْوِدُونَ وَلَا تَلُونَ نا آلت ذکر کی دا میدان جنگ اِسْتُسْوِدُونَ وَلَا تَلُونَ کالا چه غطی تاسو پغارو وَلَا تَلُونَ عَلَى عَدِنَ او نکتل تاسو یو کستا والرسول یدوکم فی اخراکم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بللی تاسو فی اخراکم درست طرف تاسو نا روانو صحابہ زان پناہ کاؤ او نبی علیہ السلام باواز کاؤ حلمو الیہ حلمو الیہ ما طرف تراشی ما طرف تراشی زنی خو گرندیو اڈارک مدینی ترسی دلیو جنکه علم خیلر آواتی اغیی با تا بنگری ورطاو کل بنگری با تا ورطاو کنیو دا غوالی او ورطا بیوی دا توری منگ لراکی دا توری منگ لراکی چه تاسو پیغمبر علیہ السلام پری خود دل ترا روانیه دا سی جنکه وی دا والی وی ناویل نصیف ورطا راک تور وی تور راکا او دا وال بنگلی وی نو آغا تا یادهی چه تاسو روان وی او پیغمبر علیه سلام تاسو تباوازو نکل هلمو الیا هلمو الیا والرسول یادوکم فی اخراکم او نبی علیہ السلام بلدی تاسو فی اخراکم رسو طرف تاسونا فاسابکم غمم بغمین فاسابکم نو بدلا کی درکو تاسو تا اللہ یو مصیبتو بغمین دو وجد بل مصیبتنا نا اولنے غم رستانے دے او بغمین دا رستانے غم مخینے دے دیکھا رستانے سبب دا اولنی دے کنا نو فاسابکم غمم بغمین بدلا کی درکا اللہ تاسو لہ یو مصیبت بغمین دو وجد بل مصیبتنا لکه لا تازنو علا ما فاتکم در که اللہ تاسولا یو مصیبت بغم من دو بل مصیبت دو وجه دین اسو مراد غم من ا مصیبت چاگه زخمو زخم او شهیدان که دل ملگرو بغم من بسبب اغمامکم الرسول په سبب د خفقول استاد پیغمبر لرا چې تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم نافرمانی وکړه پیغام بین د وجه د خفقول استاد او نبی علیہ السلام لا بسبب اغمامکم الرسول نو دا شهادت او دا زخمونه او دا فتح پا شکست بدلی دل غم من اولنی دا طول مراد دی دا فتح پا شکست بدلی دل دا اللہ اکرل بغم من دا وجه دینه چه تاسو نبی علیہ السلام خفا کرده لکه لا تازنو علا ما فاتکم یا دا اولنی غم نمراد دیم فاسابکم غم من بغم من نو بدلا کی درکو تاسول اللہ غم من آغا اعلان دو وجل دو نبی علیہ السلام غم نموراد آغم نمرگ دو نبی علیہ السلام چه میدان جنگ کی دو نبی علیہ السلام دو غم آواز خور شو بی غم من درسو دو وجنا بی غم من دو وجل دو خپکول استاسون آغلا چه آغا اوشو دو وجنا اللہ پتاسو دا غم راستو فاسابکم غمم بغمین لکه لا تازنو علا ما فاتکم نو دا اعلان دید بیم سرمانا کم دا دا اعلان دا وجل دا نبی علیہ السلام مولیو شو دا دی سبب لکه لا تازنو علا ما فاتکم دا دید پارا چه خپن شیطاسو علامہ فاتکم پاغ مالونو بانے چھ فوت شوی ستا سنا پاغ غنیمت بانے چھ پاتش ستا سنا ولامہ صحابکم اون پاغ زخم بانے چھ رسید لیو تا ستا صحابو تا دو تکلیف عروس تو رسیدل یو داو چھ گتل مال غنیمت تلار او دویم چھ صحابہ زخمیان شو نو اللہ وی چه فاسابکم غم من دا دا نبی علیہ السلام اعلان دا قتل دا می دا تکلیف می در تاورا سو دا دا دی دا پارا چه دا دو غمونه دا نیر کم زکا چلوی غم راشی نوڑو که غم سشی ایر شی نو دا دا نبی علیہ السلام دا مرگ دا خفگان دا انتہائی زیادو نو اللہ وی لکه لا تازنو علا ما فاتکم دا می زکا در تا در رساو دا اعلان قتل دا زکاو شو لکه لا تازنو علا ما فاتکم دا دید پارا چه خفن شی تاسو پا غمال بانی چه فوت شوی دستاسو نا چه پاتی شوی دستاسو نا ولا ما سوابکم او خفن شی پا غزخم باندی چه رسیدل تاسو تا یادوی همانا لکه لا متعلق ده پت پوری اخ برکم پوری فاسابکم غمم بغمین اور اسے تاسو تا زخم اول مانا چنی کڑیوا فاسابکم غمان اور اسے تاسو تا زخم بغم من دو وجد خپکول استاسو پیغمبر لرا لکی لا تازنو اخبرکم لکی لا تازنو خبر میں زکا کڑی خبرو لی میمنا دا دا کار چه تاسو کڑو نستاسو دا کار با می پت ساتلو دا می در قرآن که ذکر کڑو نو خوب دی خبرو لی که مقصود ستاسو تسلی دا کستاسو تسلی می مقصود نو می بیا می پی خبرو لیمنا ستاسو غلطی می پتولا خولا می چاہتا نا خو دی می که مقصود تسلی ستاسو دا نو اوخ بیرو کوم خبر می کڑی تاسو دا دی دا پارا چه خپا نشهی پا آغا مالبانی چه پاتشو دستا سنا آنو پا آغا زخم بانی چه رسیدل تاستا والله خبیرون بما تعملون اللہ نے خبردار پا آغا بانی چه کوئی تاسو ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتان بیاراوی لگو پا تاسو باندی اس میں ربانی دا اللہ صحابہ دری ڈلی شو یور ڈل خور سیدل تون دلڑلا تقریبا مدینه تا رسیدل او یو ډلا آغا په میدان جنگ کې خورست شو او درې مډاله د نبی علی السلام نه چار چا پیر ولاړو د نبی علی السلام حفاظت وکاو تقریبا دولس یا سو کسالو آی د نبی علی السلام حفاظت ته چا پیر ولاړو نو یو خطلی وا دا دوڑلی چی کمی وی پا میدان جنگ کی نو دا غی بارا کی ذکر کی یسوم ما انزل علیکم من بعد الغم می دیارا اولی گا اللہ پتا سبان دی من بعد الغم می پس دی مصیبت نا امانتان امان نو آسان یعنی پر قالی دومرا امن اللہ را استو دومرا امن او دا سی تسلی می لاشوا چی دی لخوبو نوارلل چه ده سری معمولی غن تا کم پزره با نغمی نو خوب سری ده نورزی اللاوی اغا غم مستاسو نا پا داس طریقه با نختم که چه تاسو لامی خوب درستو خوب می دل درستو نو تکلیف که او مصیبت که خوب راتلل دا ده اللا مهربانی ده دا مهربانی ده اللا سره بیمار ده سخت تکلیف ده وطا غوگی خوگی گی یا غا خوگی گی ساری خوگی گی و تا باید او ناسابای که والا خوب بارا گی بس داد اللہ مهربانی دا بس اغار سو بایر شی کنا داد اللہ مهربانی دا او پا دا دین پا کار که خوب بارتلل چه درس کی جوٹی وی ڈاز او جوٹی با وی علی کل تیم خرابی گی کش آغا دیتا با دا غلال شی پین باور اسی آغا دیتا دا واسوسه دا شیطان دا دا دا زن نلری کل غواری و این ماین زغن نکمینا شیطان نزغن فست آئیز بالله پیسا شیخ سے بوی مددزل العالیم وی پینڈائی که درس که بچالا خوب ورغی نوی شیخ سے ابراهیم اللہ بوی چه اوه آگیا و بیمان آگیا چه اگر بیمان شیطان بیار آگی ندادا چه دا خوب وردل دار شیطان وسوسه دا پزان دی سڑی چوندهو لگی او گزار دی زان لور کی ویختر دی زان را کاغی غوک دی زان او شکی او زان لی سٹ راک را کاغی خوچ دا خوب دی زان او تختی او دی دریگی ای پنجپیر کی شیخ صاحب شیخ قرآن رحمه اللہ خوی غصه که دا یا سڑه نی غدری دی قرآن و سره دی وی دیر ساتو لار دی قرآن و سره دی و شیخ صاحب دو چاله که اولی که نینا یا اگوی چی مالی چی خوب راجی بناستا بانده شیخ صاحب دیر خوشحاله شد چو گره دی و تردر نه لگی تازنی لگو چه خوب بارشی رو پارلت پا تو لگی اے ہاں پارلت کو لگی پین تبوی دو تو لگ سات سبا روکا تبوی تکینا او سلاس پا تدا سیگی پیرا شوس ندی خوب تا نیتو تڑی نیت پا تا نتڑی ندی خوب تا نیت تڑی سم بانزل آلیکم من بعد الغم امانتان بیار آولی گو پا تاسوان پاس غم نا امانتان نو آسان امانتان خوشحالی امانتان تسلی نو آسان یعنی خوب پرقالی عمر رضی اللہ تعالی ہوئی وی دا سو خوب رانا را گئی جو شوٹا میوالا تور رانا کتا خورتی دریا زر میں روچا تکڑا او چاہ جھوٹا میں والا بس بیا نہ درد ہو نفی کرو بس آرام میں لوش ودا سم لگا تارو تازہ چڑھوستڑ نہیں ماں یا اس تو آئے فتا مین کو مٹا اکڑا ڈلستا سنا فتو آئے فتون کا مت ان سوم راب کے بلا نانی زولی دی وتو آئے فتون کا مت ہوم آیا وڈالا کا مت ہوم یقیناً فکر من کڑو دے لڑا پل زانو آم مات ہوم فکر من کڑو دے لڑا پل زانو بس صرف زان فکرو لا ہم الدین ولا ہم الرسول نہ غم د دینو نہ غم د پیغمبر صرف او صرف د زان غمو چ زر بسنگ سوری تو کم سر بسنگ سوری تو کم ڈالا گان کالا ہم تم انفس ہوم لا ہم الدین ولا ہم الرسول کالا ہم تم انفس ہوم یقینا خپ کڑو دے لارا فکر مند کڑو دے لارا پلو زانو فکر کے چولو دے لارا پلو زانو یا زنونا باللہ غیر الحق زن الجاہلیہ گمانو نا بے کول پا اللہ باندے غیر الحق نا مناسب گمانو نا زن الجاہلیہ لگ گمانو نا دے جاہلیہ تو چکتا حق ہوئے نو اللہ بے امداد کردے بے کنا ایسی ہوئی چزا حقی مو پیغمبر مو دادی و آغدی تو کدے پا حق باندے بے اللہ رب العزت پہ امداد کرے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ ارے معمولی تکلیف نشی برداشت کو لے یقولون وائدی حل لنا من الامر من شیء سشتے منگل رائشتے منگل را من الامر دے اختیار دے جنگ نا من شیء انسیزا سے اختیار اشتے زمان سوک منی منگو تاوی چی نوزو بس مدینہ کی بیو کرال لہ معشومان بے پکڑ ٹولی زنانہ بے پکڑ ٹولی منگ بکم دلری نے گزار کو سے کہنا خدا دی زمنگ مانل دکا دی راؤ تھی راؤ تھی اسی ٹنگ کے کہنا اس پہ پتہ لگی کہنا داؤ دا لی گیا وہ حال لنا میرا لام رے مل شاید آئشتا زمنگ لڑا میرا لام رے مل شاید دے اختیار نہ سیسی سا کلو اڑتا ہوا ہے نہ لام را کلو للہ یا کہنا اختیار ٹول اللہ دے یغفونا فی انفسہم ما لا یبدون لک پٹائی دے پسینو کے پزڑونو کے آگا لا یبدون لک چکار کئی نہ تا تا زڑ کی سری یظنون بیر اللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ چکہ دے حق نہ اللہ بے امداد کڑے وے کنا یقولون وای دے لو کان لنا من الامر شیون کوے من دے پارا من الامر دے کار دے من الامر دے اختیار نہ شیون سسیزو نما قتل نہ ہونا نو وجل شو منگا دلتا دا زمنگ منل ندی کنا زکا ہو وجل شو قول ورتا ہوا لو کندم فی بیوتکم کوئی تاسوب کورن پلو کے لبر لزل لذینا کتب علیم القتل نو خام خارا و تلی بو آ کسانا چھ مقارن شوید و دیبان وجل چلی کرشوید دیلارا القتل وجل الام ازواجم زائد پریواتوتا یعنی چھ کم زیوالا اللہ مقارن کرو وغیل براتلل چکم اللہ وجل دل تم کرکڑو اخبارات لل الام ازواجم زائد اخلاق لتا ولی ابتلی اللہ المؤمنین دا چ ازمائی اللہ رب العزت المؤمنین مسلمان لرا ولی ابتلی اللہ او دا چ ازمائی اللہ امتحانو کی اللہ مادا غص فی صدورکم جی پسنو استاسو کی دی دا اللہ امتحان کی کہا پسنو استا کی دا اللہ امتحان کی نو خپا با دی کنو او بیوائی بخلو باندے بے ہوئے نو اللہ بے اخکار کی والے وما حساما فی قلوبکم او دا چھ پاکی اللہ آگا چھ بزلون استازو کی دی واللہ علیم بذات صدور اللہ لے پوا پرازون سنو باندے ان اللذین تولو منکم یقیننا کسان چھ وارد دل ساسونا یوم التقل جمعان پاگ رزبانی چھ اوزائی شد وڈالی تولو چھ مدینی ترسیدی دا قدر مدلا اگر نور چھو نو اگر خو اللہ رب العزت پہ تسلی راو لے گلا اللہ رب العزت پاگی تسلی راو لے گلا دا اگر خو کم تیر شو خوچ اکم مدینی ترسیدی لیو ان اللذین تولو منکم یقین آکسان چوارد رستا سنا یوم التقل جمعان پاگرد چھو زائشو دوڑا لے ان نمستد اللہ مشیطان یقیناً غلط کڑو دے لرا دوکا کڑو دے لرا خویلو دے لرا شیطان نماز ما کسبو د زنو اغنا چې دی کړیو از زنو اغنا چې کړیو سو نه یو مخالفت د فرمان د امیر چې د امیر د فرمان خلاف وکړو دویم دا په بعض ما کسبو د زنو اغنا چې دی کړیو په بعض ما کسبو چې هغه موافقت د منافقانو سره چې منافقانو ملګرتیا کړی و لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم دادانو ده کافر دوستی ده موزر ضرر سبب ده ده منافقان دوستی ده ضرر سبب ده نوی باز ما کسبو پیغمبر خورا اواتو او روان شو منافقانوی دالا جنگ ده راو پس شو نزونو کسانوی او کنوی ده ده خبر سعی ده نو ده دک موافقتی ها ده وجه ده در رسی دل او پشوی کنه د دغه موافقتیا د وجدا او شو سیندی رحمه الله ایدا می بازه ما کسبو زنه هغه نه چې کسب کړیو والا قد اف الله وانهم چا به بیا وسر راو چت کړو ها د صحابي بل غلطي ها د صحابي بل غلطي یو والا قد اف الله وانهم قسم نه چې معافي کړی الله دیت داغه الله ورته معاف کړی وی والا قد اف الله وانهم او شیعو دو شیعو پر کٹی اغیی ہے نا ماف کئی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ قسم دے ماف کردی اللہ دی لرا عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَفُوَ الْرِكُولُ تَوِلِ کی گی عَفَتِ الرِّيَاهُ آثَارَ الْأَقْدَامِ عَفَتِ الدِّيَارُ عَفَتِ الرِّيَاهُ آثَارَ الْأَقْدَامِ سِلُو دَ قَدَمُونُ نَخِ خَتَمْ کردی نو عَفَ خَتْمُولُ تَوِلِ کی گی مطلب ستاسو دی گناہ تاڑو اللہ گناہ ندے ویلے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ او یقینا اللہ لرکڑی دا اللہ ستا ددائینا حانم ددائینا ان اللہ غفور علیم یقینا اللہ لے بخون کے بردبار یقینا اللہ لے بخون کے صبرناک نو چھ دا کافر دا ملگرتیا دا مصیبتون رازی نو کافر سر ملگرتیا مکوئی یا ایو اللذین آمنو نو ایماندارو لا تکونو کالذین کفرو مکی گئی لکد آغو خلقو گندی چو کفر کرو کفرو نافقو چه منافقتی آئی کروا وقالو لیخوانهم اویل بدی پاک دا عزیزانو خپلو کی رونو خپلو کی یعنی عزیزانو کلیوالو خپلو کی وقالو لیخوانهم اویل بدی پاک درونو خپلو کی پاک درخپلو عزیزانو کی ازاز و ربو فرار دی چه کلو سفر کو بزما کی او کانو غزان یا او با دی جنگ غازیان سفر بے کود دین دا پارا او یا غازیان بو جنگ لبا تلیو نو دی منافقانو بسوی دا بے مقوله دا قالو دادا لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کویز مونگ سرانو نبا ممڑو وما قتلو او نبا وجلی شوی لو کانو عندنا کمونگ سراناسوی مونگ و تووی چه مزا خدا سڑی دزانیو چتو چت کهو نیغ نیغ خیر دای که دان نو لارو نو اس ده کم نیوس منلی زمنگوی لو کانو عندنا ما ماتو ده غرز داره چه زگینی خدایم چه زمان ما سر ایساری نو نبمدی او چه زمان اوزی نو مارک بپیرازی لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کوی زمان سرانو نبمدو وما قتلو نبو وجل شویو لیا جال اللہ و ذالک حسرتن فی قلوبهم دا خبر دای کئی والقى الله ذلك الاعتقاد في قلوبهم يا قالوا خبر لیا جالا قالوا سر متعلق ده یاد القا سر لیا جال الله ذلك اسرتن دیدا خبر زک کی چلیا جال الله ذلك شکی الله رب العزت دی اخری لرا حسرتن ارمان پزڑونو دای کی نارمانو نہ بکئی پدی بان خسوک نیتا مخی کی گی رستو کی گی نا واللہ یوہی ویمیت اللہ جو اندی کول امرو کول کئی لل جہاد والقتال نہ جہاد او جنگ جہاد او جنگ مرو کول نہ کئی مرو کول جو اندی کول لا اللہ جو اندی کول امر کول کئی واللہ او بما تا مرون بسویر اللہ پاغوانی چی کوئی تاسولی دور کدے نو دا اللہ پا دین کی دا وجل سے بیکار کارم ننے چھتا سکنوائی چمڑا بشو پا خپل مرک دا اللہ پا دین کی او یا با او وجل شو نو بیکار بایو نانا ولین قتلتم فی سبیل اللہ یوم اتوم کو وجل شیطا سو پلار دا اللہ کی وجہات کی او متم یا مرشی پا خپل مرگ نو خپا کی گئی ما فلا تحزنو خپا کی گئی ما لما فرتم من اللہ وراما خام خام بخن دا اللہ او مہربانی بہتر از آگنا چھ دی راغونڈی دے بوی چھ مال بے راغونڈ کڑوے دے چھو شہید شو نو اللہ بولا بخنو کی اللہ مہربانی دا دار سنا بہتر دا لما فرتم من اللہ وراما خام خام بخن دا اللہ او مہربانی بہتر از آگنا چھ دی راغونڈی والای متم او قتل توم او کمڑ شوئی او وجل شوئی نو لا الہ اللہ تو شارون خام خا اللہ تب اور جمع کرے اور جمع کرے شوئی سو سیز ارال دری سیزون ارال دا بدل دا اللہ دلار دا مرگ یو مغفرت دویم رحمت او دریم لا الہ اللہ تو شارون ذکہ عبادت کون کی بدری قسمی عبادت کون کی دا دا اللہ پلار کے وطل او جنگ کول دا عبادت تے کنا نو دا عبادت کون کی بدری قسمی یا عبادت دے لکی چیارا دا دوزخ بچشم دا دوزخ اسشم بچشم دویم عبادت دے لکی چی جانت تا دن نشم او دریم عبادت دے لکی مر جانت تا دوزخ بگورو خو چی مولا رانا رضاش چی اللہ رانا سشی رضاشی دا یو عبادت لا مغفرہ دا دا غلامانو عبادت تے چی دا سزا نخلاص شم دویم عبادت دا سوداگرو دے چی جانت راتا ملاوشی گٹا کئی کانا سوداگر او دریم عبادت اگا دا احرارو دے دا ازاد و خلق عبادت نمی چی کم دینو گٹا پکار دا او نو دا سزا بس دوام چی صرف اللہ را نسشی نو خلق دری دا شو طالب المولا دا اللہ رب العزت طلب کون کے دا دری والا ذکر کرکل دری والا پا خیر دی بے خیری نشتے پکی دری والا دا خیر دوزخ نبچ کئی دا ہم خیر دے جانت خو آلا پا طولو کی کمی ہو دے تا دریم لا الاللہ تحشرون دریم پا دور رابع بسری مشہور اسبر گوا کیا اوراد راوو تا پلو شاگردانو تو عبادت کوئی تاسو ویسل عبادت کوئی یو لاس کے او رو بل لاس کے او بوی وے که سوک عبادت کئی دیلا چی جانت تا بلارشم جانت اللہ پا دی اور سیزلے دے او وے که سوک عبادت کئی دیلا چی دوزخ نہ بچشم دوزخ اللہ پا دی او بو مڑکڑے دے عبادت یوازی اللہ لوکی دا دا غیق پل جذباوا دا غیق پل سوا جذباوا دا دا صوفیاو جذبای نور دری وارا پا خیر بانی دی خوال بتا دا دریم دا طولونا آلا دے ولی موتو ماو قتلتو ما کمڑا شوئی تاسو یاو وجر شوئی لا الہ اللہ توشارون خامخا اللہ تب اور جمع کرے شوئی تاسو فائی ما رحمت من اللہ لنت لہم دا آداب امیر دا حرب تا دا جنگ امیر تا آداب چاگا با نرمی کئی دا سے سخ وقت کے چھ ملگری دا غشی نو دا غا وقت کے با سختی نکئی او دا ہوئی چھ اللہ رب العزت خوار صحابہ بیا راغون کړل دا کمال د نبی علیہ السلام او دا پکې الله چولیو پای ما رحمت من الله لنتلهم تو واجد مې ربانه دا الله نه لنتلهم ته نرم کړی دی تا ولو كنت فزوان او کوي ته بد زبانا غلیظ القلب او سخت زړې لن فزو من حولک نو خامخا خوارشی بودی لن فزونو خامغا کر ورشی بودی من حول کا چاپی رستانا دل تے نرمی دی نبی علیہ السلام ذکر کردی دا سورہ توبہ کیو زیب زیب راشی چو واغلوز علیہم والی عجیدو فیکم غلزوا تو ٹھیک دا کن اخپل مل کرے دے او معمولی گونتی غلطی تینا ہو شوانو دور سختی و سرمکو بس آپ پہ ہم اس کا پا دے خوشوی دا تینا نو نرمی و سرو کا او منافق سر سختی و کا دا زایونو دا مناسب خبره دا کلا نرمی او کلا گرمی دا زای مناسبی نو دی زای که صحابه هستو غریبانان زخمیان شیو نوی خدا خواه نوی چگینی نمونگ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا رست شو خو بس مقدر و اوراغلی وام نو اللہ نبی علیہ السلام اللہ نرم کو نبی علیہ السلام مرتئی سو منوے اڑو بیا تا خبر ہے ادن کلہ جتا سو ولدا سے ولدا سے اسی تو منوے فایما رحمت من اللہ علی تلہم خوار صحابہ پہ اللہ را غون کل دا مینی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وجی او لنفذ من حولک نہ معلوم شوا چنہ صحابہ پہ نبی علیہ السلام دیر مینو ہر وقت بده چا پیرا ناستو ہر وقت بده چا پیرا ناستو لن فازو من اولیک خام خا خوارشی و استانا چا پیرا فافوانم و استغفر لهم نمافیو کدیتا یعنی کستاز رخ پشوی نخپل حق و تماف کذا کتی استازی او تی امیری تی مشری نو کتی خپکڑ نخخ خبره نده کنا نو تور تخپل حق ماف کا فافوانم نمافیو کدیتا و استغفر لهم او کدا اللہ سو خبگان را غلی دا اللہ نولا بخنو غوارا ورا د صحابو سفارش شو کوي الله فافوانو ما بيو کدايتا واستغفر لهم بخره غواړه دل د الله نه بل او چې بخره تنه غواړي الله نه ولا نو دې سره کې بوزدای چې زمونږ نبی عليه السلام خوشاله دی او کنه نو خبر یو سره دا سو کې چې نبی عليه السلام ته نه څخ کار شي خوشاله مشورې تنه له خبر بیا د پاره جنگ څنګه طریقې سره وکړو چې دوی خوشاله شي چې زمونږ نبی عليه السلام څه دی خوشاله وشاورهم فی الامر او مشوره کوا دی سرا پکار دین که مشوره خشه دی حدیث که رازی لا ندم من استشارا ولا حزن من استخارا خپیمانه شوی نده آقا سوکو چه مشوره او کی چه سوک مشوره که وخپیمانه نشی ولا حزن من استخارا او خپشوی نده آقا سوکو چه آقا استخارا او کی وشاورهم فی الامر مشورہ کا دی سرا پکار دین کے فائز اعظم تان ور کلا چرادہ او کے مشورہ دیو کلاوز د کار ارادہ کای فائز اعظم تان ور کلا چتے ارادہ او کے فتوکل اللہ زان اس پار پالا باندے گورا مشورہ مواغستا ای ارادہ دیو مکلا خوب مشوری بانے اعتماد نہ کای چرا بس ما مل گورو سلام مشورہ کڑیا او زوب کی خیری نہ اعتماد بری بچائی پالا اسباب باندې به اعتماد نه کوي اسباب ولټاو خو اعتماد به پچا نه کوي په اسباب نه کوي فتوکل علی الله ځان سپاره په الله باندې توکل لري چې ته اسباب وګوري لکه ډاکټر لالاړي دوايي وراړه خو په دوايي باندې اعتماد نه اعتماد لري په الله ای چې دا به سخه کولو کې خو کول خو الله کوي دې د توکل وې ځان سپارل الله ته وې دانا چې اسباب نه لټا وای لا توکل لې سپانه غارې تلاړې یو خوبه دی خولې دروازه راغلې دي او وایمړه لامبو دلنه درځي ا ته وې څنګه چلې ا ته توکل په لوي الله لري ورو دانګي توکل په لوي الله لري ورو دانګي نه دا خودکشي ده دا خودکشي ده غاړې تیز روان دي او تو وای مړ اوره گدانګ ماته نه توکل پلو الله ځان نه توکل جو کړې او اردانګ نه دا غلط خبره ده اسباب اولټو بیا توکل وکا سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اوخ دې سکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ترکتو هغه ورته وی ترکتو توکلن علی الله دې دا مې پری خو دو په الله مې وسپارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه اے قلا ثم توکل اول خکیل کنو بیا توکلو کا اول خکیل کا وی تڑا خکیل و توا چو ثم اے قلا ثم توکل اول او تڑا نو بیا توکل کوا نفتوکل علی اللہ ترک الاسباب زندقتن اسباب پر خودل زندقیت تے فتوکل علی اللہ زان اس پارا پا اللہ بانے معلوم تنزیل وی توکل سره الله تعالی له اجل رزق کو الله تعالی له اجل رزق کو چې الله نه فرمانیونه کې د وجد رزق نه د ډوړای د وجد الله نه فرمانیو کې اون کې الله تطلب بال نفس کنا سرن غیر الله الله تطلب بال نفس کنا سرن غیر الله دا الله نه علاوه ځان لریم دادی بولونو غاڼه ولا لرزق کا خازنن غیر او در رزق د پاره خزانه کوم کې بلونو ګوري ولی عمل کا شاهدن غیره ولا لعمل کا شاہد غیرا اون دا پار دا عمل گواہ پخپل عمل بانے بے دا اللہ نا و توکل علی اللہ زان اس پار پا اللہ باندے ان اللہ یحب المتوکلین یقینا اللہ مینہ کی دا زان اس پار ان کو سرا چسوک پا اللہ زان اس پار یقی سرا مینہ کی ان اللہ یحب المتوکلین یقینا اللہ مینہ کی دا زان اس پار ان کو سرا ای انصرکم اللہ فلا غالب لکم کم دادو کستاسو اللہ نو فلا غالب لکم نوی زورار بتاسو کو فلا غالب لکم نشتر زورار بتاسو وین یغزلکم او کپریگ دی اللہ ساسو امداد وین یغزلکم یعنی کپریگ دی اللہ ساسو امداد فمن زلدی انصرکم من بعدی نسوک دی آکر سمدادو کستاسو من بعدی پس پر خدود اللہ نا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او پا اللہ رزان اسفار مؤمنان وما كان لنبين ان يقول وما كان لنبين ان يقول ندی مناسب پیغمبر اللہ چغی خیانتو کی خیانت دیو کی خیانت سو سندی رحمه اللہ وی چه صحابہ دا بخیالو کی چه پیغمبر علیہ السلام اسی منگ تا پخلی وی چه خوشحال ایم خوزلو کسا دے خواپا دے نوی دا پخلو خوشحال دل او زلو که خوابگان دا او خیانت دے او پیغمبر خیانتو نا نکی حدیثہ مناسب دیر بہتر مانا کری وما کانا لنبین ان یقولا چه پزلو بانی خوشحال خواپای او دا پاس پاس نوی چه دا خوشحال ایم بز دا ٹکتا خوشحال ایم دا او خیانت دے او خیانت دا پیغمبر سره مناسب نده وما كان لنبي ان يغلا ذم ذا وما كان لنبي ان يغلا نبي مناسب پیغمبر لرا ان يغلا چې خاص کی ځان لسی سیزا مال غنیمت کې اصول ساده رو اغه نو زنه کسانو دخلینه دا خبر هوتا چې هغه نبی علیہ السلام ځان لېخي او دای په بنیته یو نوی وی آغا امیر دی نو دا ټول مال غنیمت دا آغا دی زمونگ مشر دی زمونگ پلار دی دا ټول دا آغا دی نو که یو سادر زان لکی دی نو سا خبره نده دا اللہ رب العزت خواخنه و دا خبره وی پا دی بانه خود پیغمبر پشان کی گستاخی رازی او دا زان لخواست کول دا خود پیغمبر دا شان سر مناسب ندی درمه دا خیانت عام دی یارا پیغمبر علیہ السلام دا ټول ټول خبره او دا ټول لونه ویل او دا ټول واقعیت بیان کړل کله نه بیان کړنو خوا کنه کله نه بیان کړنو خبره وا دا خو خیانت ته چې دین بیان نکی چې دین بیان نکی نو دا څه شه ده خیانت ته او پیغمبر ته چې الله سویر نو هغه بس کوي بیان نه او پټای نه څه شه نو بیا غلول عام نه چې ګنینو زنه دی بریدی پیغمبر پر خودل نه کوي او چې څور ته وی الله نو به بیان نه وما كان لنبي ان يغلا ندي مناسب اس پیغمبر را چاغی خیانت کی ومن یغلو لو چاج خیانت کو رات لو کی پاغه باندے چ خیانت کڑے پرے قیامت حال تے راڑی بیا ثم توفا کل نفسن دا پورا ور کرے شیارے نفس لا آغا چ کڑی و ہم لا ظلمون او دی سرا ظلم نہ کرے سی اف من تبار رضوان اللہ پیغمبر خیانتونه نه کی او د الله رضا ګوري او خائن نه الله نه خوشاليږي افان اتبار رضوان الله آیا سوچ تابیداری رضا منتیا د الله وای د بشاندا ک چاغه اختی په غوسه کې طرف د الله نه چې خیانتګر دی و ما او جهنم او زائد د جهنم او ډیر بعد زائد ورتلو هم درجاتون اند الله لهم درجاتون دایلا را درجی دی طرف د پنځ د الله باندې یا هم زو درجاتن دا دی خاندان دا درجو پنیز دا اللہ بانے واللہو بسیرم ما یعملون او اللہ دی لدن کے داغا چھ دی یہ کئی لقد من اللہ علی المؤمنین پیغمبر خدا اللہ احسان دے خدا اللہ احسان لے خیانت کئی او پیغمبر اللہ را لے گل دین بیانو لے دے نسنگا با دین پٹ کی لقد من اللہ علی المؤمنین اریو خیانت سر لگو درے وارو مانو سرہ لقد من الله على المؤمنين يقين احسان کر الله بمؤمنان اذ بعث فيهم رسولا فاوكي چراویلگ بدائی که پیغمبر من انفسهم دو جنس دینا یعنی دی عربو دو جنس نو منتصباً الى جمیع احیاء العرب دی نبی علیہ السلام هر قبیلی دی عربو سرسن اثر اشتاوا یا دی پلار دی طرف یا دی مور دی طرف غصر اشتاوا منتصباً الى جمیع احیاء العرب من انفسهم دی نفسنو دینا یدلو علیهم آیاتی چلولی بدی باندیم آیاتون دا اللہ ویزاکیم و پاکی دیلرا ویو علمهم الكتاب او پویا ورکی دیلرا پا کتاب باندی او پا سنت طریقو یاد حکمت پا خبرو باندی زائی مناسب تفصیل بقرہ کی کڑو وین کانو من قبل لفیز والعال مبین او یقینا نو دی مخی دینا خام خاپنا پویا اخکارا کی پا گمراہ اخکارا کی نو قرآن سر ہدایت راگی او علم ما صحابت کو مصیبہ چی مصیبت راو رسید نو تاسو ایچ داده که میراغی اولا ما صحابت کو مصیبہ مهر کلا چو رسید تاسو تا مصیبت قد اصابتو مثلیا یقینا رسول تاسو داغی پا دو امرا بدر که داغی پا دو امرا نو رسول ایار کلا چو رسید تاسو تا مصیبت قد اصابتو مثلیا او یقینا رسول تاسو داغی پا دو امرا پا بدر که قل تم وای تاسو انا آزا داده که میراغی قل ورتا ہوا ہے ہوا من اندی انفسکم دا دے طرف آدھے نفس رستا سنا یہ داتا اوزان لخوخ کڑے انو ہوا من اندی انفسکم دا دے طرف آدھے نفس رستا سنا یہ داتا اوزان لخوخ پل اخوخ کڑے انو یادم شی ویلی میو چکالا دا بدر دا قیدیانو نفیدی آغستا لکی دلا نزن صحابو مشورہ اکڑا چه ده دینا پیسی اخلو او یا قیدیان دی او ده دینا پیسی اخلو نو نبی علیہ السلام وی چه فیدیه با اخلو خوبه ده شرط چه راروان کالا با پو خود کستا سناویا کسا شهیدان کیگی نو صحابه وی تک ده کنه شهادت خوز منگا عرضو و تمنا ده شی دی کنه نو دعوت اللہ غیر دی چه تا سوای چه داده کمی راگه نو دا خطاوزان لخپل خواه کرده و تیر کالون بدر که نویلی چه او یا کسا دیزه منگس شی شهیدان شی نو دا خدا خطاوزان لخواه کرده نو خلو هوا من هندی انفسکم یا دا تیر عمل ورطا هوا داره طرف دا نفسون استاسونا ان اللہ کان علا کل شین قدیر یقین اللہ را پار سبان قدرت والا وما صحابکم یوم التقل جمانی فبیزن اللہ آواز رسیدی و تاستا پارس کی جیوزای سی دوڑا لی پا بیزن اللہ انو دا پوکم دا اللہ باندیو او بل حکمت ولی عالم المؤمنین او دا چک کارکی اللہ مومنان ولی عالم اللذین نافقو او دا چک کارکی اللہ منافقان زکا سختای که ملگری کارکی گی جز اللہ الشدائی دا کل خیرین عرفتو بی آدوی من صدیقی اللہ دی وی سختول اجر ورکی جز اللہ و شدائی دا کل خیرین عارف تو بی آدووی من صدیقی انا فطول عرب آشار دی اویسی القرآن رحم اللہ بدا دیر ویل ازن ملگیری تینا جدا شو پا سخت وقت کی نیاغی بدا ویل چه اخوانن تا خستوم دروان فکانوها ولیکن فی فوادی وخلتومو سیامن سائباتن فکانوها ولیکن فی فوادی فقالو قد صفت مننا قلوبون لقد صدقو ولیکن من ودادی وی زمان سرونو ماوی چه دا زمان از غری دی وی آو زمان از غری وی خو زمان دا دشمنانو وی بیامیوی چه یار دا سه کسانی دا زمان غشی دی نو یاو غشی وو خو زمان پسی نکرالل زمان سینی لراوا چه دل وی بیا دی منگ تاوی چه بجی زمان زده دا تنور صفا دی نو یاو زده صفا دی خو زمان دی مینی نا ما سره مینه نشته ده لقد صدقو ولیکن من ودادی نو په سختای که ملگره معلومی گی کنه راتا که خواری و مطی وی هاری و مطی وی پر راتا که او واده که هاری وی گره کاکاجی که سه ضرورتی نو منگ توایا سه ضرورتی نو منگ توایا هاری و ماما و کاکا وی چه پیسی ده سر دیری داو چه سخت رایشی نو بیا پتا لگی ولی عالم الذین نافقو ادا چه کارکی اللہ منافقان وقیل لهم تعالو او ویلی شدی تاراشی قاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی دا اللہ پلا رکی او ادفعو دفاع دو مانی دیو مانا او ادفعو کثیرو سوادنا یا زمنگا ڈالا ڈیرا گئی اسی کا پرائے خوب ڈیرے کارو کا نہ سات اس شات اولاڑی کا پرائے خوب ڈیرے کہ دوڑی خو کوئی کنا دوڑی دا خوم نیم جنگ دے دوڑی خو کوئی کنا سالو اویت پاو زیاد کی زمنگا ڈالا کد پھر اسے وادنا یاد ہے مانا اویت پاو یا مانا کئی دشمن زل ٹھیک دا اقدامی جنگ نہ کوئی نو کہ دے بل طرف دشمن راجن واسے وتا ڈالو نہ مخامخ کے نور بے من بیا سنبھالو خطا سے خو سے مانا کوئی کنا اوید فاو دفاعی جنگو کئی یاد رہے ممانا اوید فاو وسالو جنگ دی کلی والے خو کئی کنا دور دا لگانی دی اسلام دا پارا جنگ نکوی نو پا کلی ہو دشمن رازی نو دی کلی والے جنگ خو کئی کنا دی کلی نو دا دشمن منا کئی قالو نو ویل دائی دی منافقان ویل لاؤن عالمو قتال اللہ توانا کم یو مانا کو پویدو منگا پا جنگ باندی لاتوانا کم نو خام خام منگ سادگان دا ٹوپک وید لرگی که دا دا اوس پنی ها خدایشتی که منگ پا دیشو دنو پویی گو دا سی ها دا لکا دی که گٹی کی دنی بیا پکی دست که که دا سی شپکی کی دی ها دا دا دوم رو دوز غنتی ولی که یو دا سی جلی دا سی زن نو بولا جوڑ کی او دا چه دا غا دا چه دست پکینو لکا دا بولا پر اخلاس های او که دا پیو دری که دا پاس ها چه دا سنگ چلی لون عالم و قتالن دا توپ وی پکی ناسی شی دا دیوی زرد پس پویی گو بودل خان دی بودل لاؤن عالم قتال اللہ توانا کم کو پوئی دو منگا پا جنگ باندے خام خام منگ با تابداری کڑے وستاسو دو امانا یعنی منگا جنگو نو منگ چا تا ٹریننگ میننگ ننے کڑے نو منگا اسے خاص پا جنگ منگ پوئی گو نا منگ تربیت ننے کڑے ٹریننگ منگ ننے کڑے دو لاؤن عالم قتال ان کمنگ اقی کمنگ گانا لے دیل را جنگ لاؤن عالم قتال ان کمنگ گانا لے دیل را جنگ لتبانا کم بستا تابیداری کرده و دا جنگ ده که دا خودکشی ده دستی دی دا جنگ ده توی اغیی در باین تو تا دا برا ناسی اغیی در باین پاس نبی باون را خلاصی ولی دا چه که زمانگ دا پلار دا واسه ده دا زن دا خودکشی ده سری ده دل سوگزی دا اتش زن و جل دی لان و لان عالمو قتالان که گنلی منگا دل را جنگ دا جنگ منگ نده لتبانا کم نو خام خام با تابیداری کرده وستا سو اللہ وی نور کل بے دخلی غیمان راڑا او پا دا غرز نزدی وچی دخلی کافر شوی هم للکفر یوم ایزن دی جملی حاصل نویل هم للکفر یوم ایزن اقربو دی چی دی نو کفر تا خکار کفر تا دی کفر تا یوم ایزن پا دا وقت امتیان که اقربو سرگن روانو من هم ددینا لیل ایمان غیمان تا از ایمان سرگن کفر تا روانو هم دیچی دی لیل کفره کفرتا یو میزن پا دا کارت بانده اقربو سرگند روانو خکار روانو من هم دا دینا دا روانه دو دا دینا لیل ایمان ایمان تا یعنی دا اغا خلی ایمان ورپسیم پری خودو والله والمو بما یکتمون اللہ پویگی بانه پاگ بانه چی دی پتی الذین قالو لی خوانهم اغا بدبخت پلیتان چی وای دی خپلو ملگرو تا مارگ کتا سرشتی نہیں آئی پتا غرضوی دا منافقانونا اویا کسا مردار شیو نویزهی کنا دا خپل ملگری دا مرگا بچ کئی پا خپل مرگ مرد شیو این کنتم سوادقین که تاسو رشتینی ای چه مرگ پا جنگ کده این کنتم سوادقین که تاسو رشتینی ای چه مرگ پا جنگ کده ولا تاسبن الذین قتلوا فی سبیل الله جواب دے اعتراض دا منافقانو چی دی بوی که منگ سراوی نوز پا ممازو که وز پیدا چی گوٹلی زبردست ناز پا خود مزی او دا اگر کانا پراتا بی کتا کولای دی ریجو که بگوتی والی او دا سی بچه کمدن دی چرک پتون لبی خلو ورکولا و روغن تا که بی ساپا کتا را کاغو دا اگر مزیو پا مزو بی سر خورمان چی منگ سرا ناز وی اللہ و یستا بس دوڑا یستا بس مزی سریا شهید لچی اللہ که مزی ورکی دنیا دا مزی لگیشا ولا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله مگنتا کسان لرا چ وجلی شوی دی پلار دا اللہ کے امواتن ملو ملی مگنا او بس ملی مگنا بالا یاون بلکی دی جوان دی وین دا ربین دو پل رب سرا یعنی فی عالم الغیب لانهم سوارو الى الاخره عالم غیب کی جو اندی دی ذکر دی اخرت ته تلی دی وسو دنیا جو اند نه وای ساده بالا هیاون بلکه دی جو اندی دی اند ربهم درخ بل سرا یرزقون روز رزق والا ور کولشی رزق والا ور کولشی نو رزق والا دنیا ور کی کر اخرت رزق دنیای دنیا رزق سر لازمی دی چاغه بچ کندن قضا حاجت کی نو قضا حاجت بیا کم ځای کی وای او که دا آخرت رزق ورکی نو دا آخرت رزق الله دا دنیا پا جوند ورکی نبی علیہ السلام معراج لتلیو ورطاوی دا ستا بنگلا دا دیر مزیدار روا نبی علیہ السلام ورطا روانی دو اتا پرشتی و تاوی دا تلو اجازت لا نیش تاری وی ولی ویستالا سب این بخاری روایت تی انهو الان قد بقی لکا عمرن فایزست اکمل تا نو دخل چل جننا فایز استکمل تا نو دخل تل جننه چه کله چه کم ده دغه حکم دغه دی پورا کې خپل عمر دی پورا کې نو جنت ته داخل شي اوس ته چه کم ده نو نشیتلې انه الان قد بقي لك من عمرك فایز استکملته نو دخل تل جننه دخل ته چه کله تا عمر پورا کې نو جنت ته بلار شي په دنیاوی ژوند دې مزولت للی نشي نو که حیات دنیاوی دی نو تو خو پا دی جنت اغا مزه حرامه ای تو خو پی اغا مزو علا اعلا ثابتون نظام ماتی شم او تو علا ادنا ثابتای نو تا حیاتی شوی عجب یه گنگا الٹا به رهی ہے نو رزق آره و دویم حدیث کے رازی صلات کسوف کی نبی علیہ السلام اولارو نور تا اندر نیولو یا اسپگمائی او نبی علیہ السلام اولارو منزکاو ناسا پای که دا سلاس ہوو لاسه دا سی وو چه سنگه لاس وو نو چه منزو شو نبی علیه السلام تا صحابه وی تاوی لاس واله و دا سی نبی علیه السلام وی آو کنا لاس می واله و وی اللہ ما تا دا جنت انگورو خولو چه دا انگور دی همان پس لاس دا سی که چه زی تاسو تا خیمه وی آی زمان لرکل چه دا دا دنیا میوانه دا دنیا تا نرازی نو چه دا دنیا جوان دی نو بیا دا سی دی دا خوری زقنی شو ورکوله والا دا شهید او دا انبیاء و زندگی دا دنیا ختم شوی دا او آن پالا جوان دا چا دی دا برزخ جوان دی دا ای پا کیفیت ما و تانه پوی بو بلا یا اونا اندارا بهم دور ایمان لازمی دی آن پالا زمانگ نتا پوس نکی چه تعلق تیو تعلق سنگ دیو پا کم طریقه دیو من جمله دیو که پل جمله دیو که پل جمله دیو سنگ دیو نو امن الحیاتو چه دیو سنی دی آن تپوس زمانگ ننشتی بلا یا اونا اندارا بیم بلکی جواندی دی آج سوکی وی چه داسه دی و داسه نغی نخو بیا مونگ تا پوست کن بلا یا اونا اندارا بیم بلکی جواندی دی پنیز دارا بدهی بانده یه روز اقون چی روزی والا ورکوله کیگی مولاتا مونگ اوی چه یارا چه نبی علیه السلام وفات شده دی روح تی وطل دی و کنا پا کپرو تو نو دیر ساعت سوچ نروست وی بعد المشورا چیرا روح تی نواتل دی نو مای چه چا سو چاده قیدی چی روح تی نواتل نی دا آغا بارا کسوائی وی آغا گمراه دی دا آل سنت والجماعت نا خارج و بیدتی دی مای مانی وی آو بلکل صحیح خبر دا مای دا خو من تینا روست دا کو خو بس مصیبت شکنه قاسم نانو توی رحم اولا دا آل سنت والجماعت نا خارج کو دا آغا قیده دادا چه به حبس روح وفات شده دا خپل عقیدی نم نی خبرو بلا یا اونا اندارا بیمی ارزاقون بلکی جواندی دی پنیز دارا بدهی باندی او رزق والا ورکوله کی گی فرحینا بما تاهم اللہ خوشحالی حاصل اون کی دی پاگ باندی چه ورکڑی دی اللہ دی اراد فضل خپلنا ویستاب شیرونا خوشحالی